19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Ależ punktualni jesteśmy, ale to nic dziwnego, przecież nie lubimy się spóźniać. Jest piąta, jest trójka, jest coś mi świta. Do wschodu słońca w stolicy 54 minuty. Piłkarze ze stolicy, no to wczoraj dali naprawdę sensowne zmiany i wszołek i kapustka. Jak hasło Legii z cyklu maszeruj albo ginie, to oni nawet wybiegali nam remis. To jednak jest sukces, co by nie powiedzieć. Będziemy do tego meczu, do tego wieczoru w Rotterdamie dzisiaj często wracać. Super! Po meczu w Holandii nie ma depresji. Jest radość, jest słońce i jesteśmy my. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

Reflex. Jak w pierwszej połowie z tym refleksem Matti miał spore problemy, to później jak błyskawicznie kropnął, no to gol marzenie. Matti Cash to dla niego za skuteczność i waleczność wybieganie, można powiedzieć, że wszystkie kwiaty Holandii. Dzisiaj imieniny między innymi Doroty, Teodora i Urbana. No właśnie, Urbana też możemy dołączyć. Nieważne, że z nazwiska. To absolutnie nie szkodzi. Po prostu krótko i na temat brawo Jasiu, Jogi Babu. Za trochę radości, trochę nadziei, trochę wiary po prostu i przyjemności przede wszystkim oglądania. Wielkie dzięki. Oby również tak na zimno skutecznie, to też za kilka dni z Finlandią. To o tych kwiatach Holandii teraz Róża Europy, a na śniadanie tak przy okazji polecamy rodzynki, krewetki, mandarynki. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy.

przykro o tym mówić, gdy ty w plecy miłość bijasz mi, jak kruk przez dziurę gapisz się, wciąż za daleko do mnie jest. Mówisz, że wszystko trwa, nie mów mi, że nie ja. Odkochaj nas i chodźmy stąd. Tak przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Do szóstej dzisiaj mamy, proszę Państwa, dzień dobroczynności. Zatem możemy oczekiwać, podśpiewując na przykład podaruj mi trochę słońca. No i też trochę tego słońca dostaniemy, ponieważ, no tak, będą przejaśnienia, ale będą też burze, nawet miejscami gwałtowne. Gorąco to na wschodzie, jeszcze do 34 stopni na Podkarpaciu, a chłodno, zimno po prostu, 20, to w Zielonej Górze. Ten chłód będzie mieć tak zwane parcie na wschód, przez co jutro będzie też chłodniej i na wschodzie, ale nie tak, że 20, tak w okolicach 25, tak twierdzą synoptycy. Ogólnie to najładniejsze ma być niedziela, oby też piłkarsko. Przypominam, w niedzielę wieczorem o 20:45 mecz Polska-Finlandia. Tymczasem, jak w kultowym filmie, w Blues Brothers, czarne klawisze gratis w trójce, The Black Keys. Yeah. instynktownie. To też trójka. 16 minut do 6. Animal Instinct. To też muzyczne przypomnienie, że dzisiaj o 7.50 trójka wśród zwierząt. Wcześniej czego nie można z Grecji na przykład przywieźć? I to nie żadne tam mity, tylko rzeczywistość. Wrzesień, październik, mniej turystów, temperatura przyjemna, również dla wody. To też dalej Grecja. To jest całkiem sensowny kierunek, żeby wypocząć. Za co grozi mandat w wysokości nawet kilku tysięcy euro. O tym też damy znać. Tak ku przestrodze i tutaj też na pewno nie będziemy rozmieniać się na drobne. A na start to też hard. Skoro było tej Grecji, o tych mitach, to można powiedzieć, że tak z playlisty Afrodyty Classics Nouveau teraz w trójce i świętując dzisiaj 64. urodziny Sol Solo. Thank you. zbliżamy się do 6. Ten punkt osiągniemy za 9 minut. Oczywiście również zbliżamy się do serwisu Trójki. Robert Grzędowski też po 6 będzie rozniecać poranny trójkowy ogień również emocjami po meczu Holandia-Polska. Czyli zapraszamy do Trójki, a żegnamy się z dialogiem z Muppet Show, premiera Muppetów 5 września w 1976 roku. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, Statler. Podobał mi się ten ostatni numer. Waldorf, co ci się podobał, Statler? Bo był ostatni. Lenny Kravitz, The Chamber. Take me to there.